NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Op Aruba en Curaçao moeten partners van hetzelfde geslacht met elkaar kunnen trouwen. Dat heeft het Hof van Justitie op de eilanden bepaald. Dat dat nu niet kan, is volgens het Hof in strijd met het gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod. Minister Kuipers beslist begin volgend jaar over sluiten of openhouden van gespecialiseerde hartzorg voor kinderen in Groningen en Leiden. Toezichthouder NZA heeft veel kritiek op de voorgenomen sluiting. Nieuwszender Al Jazeera stapt naar het internationaal strafhof in Den Haag. Aanleiding is de dood van verslaggever Abu Akleh op de bezette westelijke Jordaanoever. Volgens Israël werd ze waarschijnlijk per ongeluk geraakt door een Israëlische militair. Milieuorganisaties zijn maar matig tevreden over het ontbossingsakkoord in Brussel. De invoer van producten die bijdragen aan ontbossing, zoals niet duurzaam hout, soja en koffie, wordt in de Europese Unie verboden. Volgens de organisaties moet ook ander natuurgebied worden beschermd. ANWB Verkeersinformatie. Er staat alweer 80 kilometer file. Er zijn twee files die opvallen. Op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn tussen Stroe en de afrit Hoenderloo 5 kilometer en een kwartier oponthoud. En op de A2 Amsterdam-Den Bosch tussen Breukelen en Utrecht Centrum staat alweer 10 kilometer file. Daar is de vertraging 20 minuten door een vrachtwagen met pech. Er zijn twee rijstroken dicht. NPO Radio 1. EO. Van der Steeg. Geld of je leven? Hele goedemiddag, het is weer tijd voor een half uurtje economie op NPO Radio 1. Dat er vele miljoenen omgaan in het voetbal, dat wisten we natuurlijk al. Maar nu gaat sterspeler Cristiano Ronaldo aan het eind van het seizoen naar verluid 200 miljoen euro per jaar verdienen bij een club in Saoedi-Arabië. 3 weken geleden forceerde hij nog een breuk met zijn club Manchester United door in een interview uit te halen naar trainer Erik ten Hag en de clubeigenaren. Yes, I feel betrayed and I felt that some people that don't want me here, not only this year, but last year too. Ja, toen werd hij meteen van het stadion verwijderd, zijn gezicht. En kan de nieuwe club van Ronaldo in Saoedi-Arabië die 200 miljoen euro per jaar wel terug gaan verdienen? Of doen ze het om een andere reden? Geld of je leven? Dat zometeen. We beginnen in eigen land met de koopkracht. We gaan er met z'n allen namelijk dit en volgend jaar gemiddeld 4% op achteruit. Zo heeft het Centraal Planbureau berekend. En zo kreeg ik vanmorgen op mijn telefoon gepusht. Dus belangrijk nieuws. Een flinke klap dus ook. Maar die had nog veel groter kunnen zijn als het prijsplafond op energie niet was ingevoerd. Toch waarschuwt CPB-directeur Pieter Hazekamp het kabinet. Hij zegt met de maatregelen als het prijsplafond is weliswaar tijd gekocht. Maar nu moet snel worden nagedacht over een exit strategie voor de periode daarna. Waar hebben we dat woord trouwens eerder gehoord, exit-strategie. Steunpakketten kunnen namelijk niet eeuwig duren. En wat zeggen ze deze cijfers nou precies, die 4%? Hoe moeten we dat nou zien? En hoe moet die exit-strategie eruit komen te zien? Dat ga ik vragen aan Rabobank-econoom Frank van S en aan Tweede Kamerlid Henk Nijboer van de PvdA. Heren, allebei goedemiddag, van harte welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, meneer van S, om met u te beginnen. Koopkrachtdaling valt nog mee, zegt het CPB. Moeten we dan nog een beetje opgelucht ademhalen? Of is er eigenlijk helemaal geen reden om ons zorgen te maken? Is dit misschien wel goed? Want dat hoor ik de president van de Nederlandse Bank, Klaas Knot, telkens zeggen van die economie is überhaupt oververhit. Dus een beetje minder is niet eens zo erg. Nou, dat de economie oververhit is, dat ben ik wel met de DNB eens. Wat het CPB nou ook zegt in hun raming van vandaag is dat er sprake is van collectieve verarming. Dus als Nederland, het is al vaker gezegd, dan worden we met z'n allen een stukje armer. Dat hebben we vaak gehoord van onze premier gehoord, en de minister van Financiën. Ja, maar dat blijkt ook nu wel echt uit de cijfers. Maar dan is natuurlijk de vraag, hoe verdeel je dat? De conclusie is dan dus wel dat je niet iedereen kan compenseren. En in ieder geval niet permanent of langdurig. Dat is wel wat het kabinet nu toch voor een groot deel wel aan het doen is op tijdelijke basis. Maar het is een hele logische analyse van het CPB dat op lange termijn niet houdbaar is. En dat je moet nadenken over hoe je hoe het uiteindelijk uit zal moeten zien. Ja, ja. Maar meneer Nijboer, ja, aan u hoef ik de vraag niet te stellen of we nog opgelucht kunnen ademhalen. U twittert vanmorgen, we gaan een gure winter tegemoet. Was een korte tweet, maar ja, ik kan me er wel bij voorstellen als u zulke woorden gebruikt. U heeft nog ineens een trui aangetrokken, zie ik. Ik heb gewoon een jasje aan. En in de kamer is het geloof ik 19 graden tegenwoordig. Maar er zijn heel veel mensen en die de verwarming helemaal niet meer aan durven doen. Hè. Ik heb afgelopen weekend al gehoord dat mensen meer dan 100 euro kwijt zijn voor een weekend het huis warm houden. Ja, en als het dan kouder wordt de komende week, dan staan mensen het angst, staat men gewoon in de ogen. En er moet echt wat aan gebeuren. We kunnen niet mensen laten kiezen tussen eten of verkleumd op de bank zitten. Maar goed, dat wisten we allemaal al. En toch twittert u deze woorden bij dit nieuws vandaag. Waarom deze zin van we gaan een gure winter tegemoet? Omdat ik de angst in de ogen van mensen zie die echt niet meer weten waar ze het moeten zoeken. En ook gewoon middeninkomens, hè, die allebei werken en denken, ja, hoe breien we dit nog rond? Een energierekening van honderden euro's in de maand komt eraan. En daar hebben we wel het energieplafond. Maar dat ligt natuurlijk wel op een niveau dat je dan nog een enorme rekening krijgt. Dus ik vind dat het kabinet te laat maatregelen heeft genomen. Dat energieplafond, dat het er is, is nodig. Maar er moeten echt heel gericht voor kwetsbare groepen meer maatregelen worden genomen. Ook bijvoorbeeld voor sportclubs. Die zie je ook allemaal verdwijnen. Dan moet je kijken wat dat betekent voor het maatschappelijke welbevinden. Ja, 4%. Wat voor beeld heeft u er dan bij als u leest 4% gaat de koopkracht achteruit? Nou, eigenlijk heeft het CPB de cijfers bevestigd. Alleen ze hebben een andere berekening gemaakt. Maar dat betekent dat ook volgend jaar mensen enorm onder druk komen te staan. En wat een groot probleem is dat de verdeling zo scheef is. Hè? Kijk, als je een heel duurzaam huis hebt en nul op de meter, ja, dan kom je deze tijd wel goed door. Maar als je in een tochtig huurhuis woont, dan moet je maar wachten tot de huren eindelijk worden verlaagd. Wij hebben daar een motie als PvdA en GroenLinks over aangenomen gekregen. Hè? Dat als je in een tochtig huurhuis woont, dat de verhuurder de huren moet verlagen. Maar die regeling is er nog niet. En dat betekent dat kun je niks doen aan je isolatie van je huis. Je kunt wel de verwarming wat minder zacht, minder hard aanzetten. Maar toch loopt het enorm in de papieren en daar zit je. En dat is natuurlijk het grote probleem. Dat er heel veel mensen prima doorkomen deze tijd. Dat geldt ook voor mezelf met een hoog inkomen. Maar dat er ook heel veel mensen zijn die het gewoon niet meer rondkrijgen. En daar moet wat aan gebeuren. Ja. Meneer Van Essen, dat CPB komt dan met zo'n cijfer. Waar kijken zij allemaal naar? Ik kreeg toevallig gisteren op de mail dat de tarieven voor de buitenschoolse opvang van mijn kinderen met 8% gaat stijgen volgend jaar. Is dat dan ook meegenomen in zo'n CPB-raming? Of dat nemen ze inderdaad wel. Meestal nemen al dat soort cijfers mee. Het is wel zo dat ze natuurlijk niet naar elke individuele situatie kijken. En niet iedereen heeft kinderen in de opvang. Dus als je relatief veel opvang afneemt, meer dan de gemiddelde Nederlander, dan zou je daar ook meer last van hebben. Maar wat zijn de factoren die 4% maken? Is dat vooral energie, zoals meneer Nijboer zegt? Ja, dat is vooral, dat is energie. Maar je ziet ook de voedselprijzen zijn ook flink opgelopen. De boodschappen zijn, dat zal iedereen merken, dat die bonnetjes aardig wat zijn opgelopen de afgelopen maanden. Maar je ziet ook echt wel verbreding van de inflatie. Ook de zogenaamde kerninflatie, dat is de inflatie zonder energie en zonder voedsel. Ja. Die is ook al 5-6%. Wat ook veel hoger is dan we gewend zijn de afgelopen jaren. Dus dat betekent dat eigenlijk alle goederen en diensten wel duurder worden. Dus het is ondertussen niet alleen meer de energie die waar het om draait. Het is wel zo dat wat het CPB dus wel duidelijk zegt, is zo'n energieprijsplafond kan ik best begrijpen dat men iets wil doen. Maar dat is niet iets wat je op lange termijn kan blijven doen. Kijk dat tochtige huurhuis, daar wonen die mensen nu in, maar daar wonen ze in 2024 ook nog in en in 2025 ook nog in, zolang je daar niets aan doet. Maar toch las ik in een rapport van u, van de Rabobank, gisteren nog, dat u ervan uitgaat min of meer dat in 2024 dat prijsplafond wel door zal lopen. Nou, wij gaan ervan uit, omdat wij, als je dat niet doet, we hebben ook uitgerekend wat er gebeurt als je dat niet doet. En dan gaat de inflatie in 2024 weer naar gemiddeld ruim 8% volgens, als we vanuit gaan van onze prijzen. En zelfs in januari 24 dan naar weer de dubbele cijfers in. En wij denken dat politiek niet gaat gebeuren, omdat onder andere mensen als Henk Nijboer dan wel naar de interruptiemicrofoon stappen om daar iets over te zeggen. En wel begrijpelijk ook. Maar je ziet dus wel dat het kabinet zich wel in een hele moeilijke positie heeft gemanoeuvreerd. Dat ze hebben de pijn eigenlijk uitgesteld door al die compensatiemaatregelen te nemen. Maar je zal de pijn op een gegeven moment toch moeten nemen. Want zoals ik net al zei, er is sprake van collectieve verarming. En je zal dat toch op een of andere manier moeten nemen. En dat dat doen ze op dit moment niet. En dus dan gaan wij ervan uit dat wel degelijk dat plafond in ieder geval gedeeltelijk wordt voortgezet. Ja. Maar dat is ook volgens ons geen verstandige oplossing voor de lange termijn. Nee, meneer Henk Nijboer wacht op dit moment rustig zijn beurt af, terwijl hij ook bij een microfoon zit. Heel keurig, meneer Nijboer. Denkt u ook dat prijsplafond doorgezet zal worden? Want het is natuurlijk gezegd dat is alleen voor 2023 En daarna, nou ja, we horen minister Kaag steeds vaker zeggen, het kan niet oneindig doorgaan. We stevenen af op een koopkrachtgravijn in 2024. Dat heb ik ook al tegen de minister van Sociale Zaken gezegd in de afgelopen debatten. Omdat er nu zo'n steun is en je zegt het is maar eenmalig voor een jaar. En het valt na een jaar weg, daar heeft de Rabobank gewoon gelijk in. Dan krijg je enorme koopkrachtproblemen die we nu al hebben. Die worden nog veel groter het jaar erop. Dus er zijn structurele maatregelen nodig. Maar zegt u, ook meneer Nijboer, sorry dat ik u wel onderbreek. Zegt u, wat mij betreft, wordt dat prijsplafond op deze manier doorgezet 2024 in? Nou, ik zou het liever veel gerichter doen. En bijvoorbeeld, het kabinet maakt een hele mooie sier met het minimumloon met 10% verhogen dit jaar. En ook de gekoppelde uitkeringen. Maar als de inflatie 14% is, dan ga je er uiteindelijk nog per saldo op achteruit. Hè, als de supermarkt duurder wordt en de energieprijzen hoger zijn. En wij zijn ervoor om het minimumloon naar €14 te brengen. Hè, dat zegt echt soda aan de dijk. Dat is ook eerlijker. Hè, dan kun je ook rondkomen van je loon. Want er komen steeds minder mensen rond van hun loon. Zie je ook de kinderopvang die je niet meer kunt betalen. Maar ook dat is dus maar een kleine groep, meneer Nijboer, een minimumloon. Ik bedoel, daar hebben die middeninkomens niks aan. Ja, die volgens wel, u ook in de problemen dat zitten. De lonen zijn gekoppeld aan elkaar. Hè. Het is natuurlijk niet zo als je het minimumloon van 10 naar €14 brengt, dat iemand die nu €14 verdient hetzelfde blijft verdienen. En wij zijn ook groot voorstander van de lonen verhogen. Daar heb ik ook Klaas Knot laatst, toen hij in de Tweede Kamer was, de president van de Nederlandse Bank, voorgehouden. Ja, het kan niet zo zijn dat we straks we zeggen, we worden met z'n allen armen, maar de winsten van de bedrijven blijven maar toenemen en de mensen krijgen steeds maar de helft van de inflatie gecompenseerd in de lonen. Dus ook daar moet wat gebeuren. Maar de overheid kan zelf daar ook wat aan doen. Door leraren, politieagenten de zorg beter te betalen en de minimumlonen te verhogen. En inderdaad, ja, zal de markt dat ook moeten doen. Dat gebeurt natuurlijk al. Dat gaat al gebeuren. Maar wat u betreft nou, heel beperkt, dan niet genoeg. Maar dat prijsplafond zoals het nu is afgesproken voor iedereen, dat hoeft wat u betreft niet voortgezet te worden. Ik zou het veel interessanter vinden, veel verstandiger vinden om die structurele maatregelen te nemen. En bijvoorbeeld naar zo'n sociaal tarief zoals ze in België hebben voor de lagere en middeninkomens, om daarna te kijken. Want inderdaad, we kunnen niet tot in de eeuwigheid iedereen compenseren. Dat is zeker zo. Maar dan kan het kabinet nu een keer op tijd beginnen, want ze lopen steeds achter de feiten aan. Helpt dat, meneer Van Es, om bepaalde groepen te gaan steunen? Wel? We hebben eigenlijk vanaf het begin af aan al gezegd dat het veel verstandiger is om specifieke groepen te helpen. Het probleem met het huidige behoorlijk generieke beleid is ten eerste dat het inderdaad heel duur is, omdat je ook mensen helpt die het niet nodig hebben. Maar ten tweede heeft het ook nog het risico in zich dat je de inflatie verder opdrijft. Want als je gewoon aan mensen met een hoog inkomen die het niet nodig hebben, wel die €190 twee keer overmaakt. Zoals we nu krijgen deze maanden, ja. Als die dat gewoon gaan uitgeven, dan kan het best prijsopdrijvend werken. En dan hol je uiteindelijk die koopkracht van iedereen en dus ook die minima weer uit. Dus wij hebben ook al veel eerder gepleit voor veel gerichtere maatregelen. Tegelijkertijd denk ik ook, en dan geeft het eigenlijk het CPB nu ook aan, dat ook dat op de lange termijn niet een houdbare situatie is. Ja, kijk, je kan uiteindelijk natuurlijk gaan nivelleren. Maar dat is uiteindelijk een politieke keuze. Maar uiteindelijk kost elke compensatiemaatregel kost uiteindelijk geld. En de vraag is of dat uiteindelijk houdbaar is. En daarom is het veel belangrijker om, als de energieprijzen hoog blijven, waar we vanuit gaan, dat je het gebruik van energie vermindert. Dus er zit minder verduurzaming. En in die zin is het wel schrijnend om te zien dat voor dat prijsplafond tientallen miljarden zijn uitgetrokken. Ja. Terwijl er €150 miljoen in een verduurzaamfonds is gestopt. Dat is nogal een groot contrast. En je zou dus veel eerder, dat heeft TNO ook al geroepen, ga en masse al die tochtige huurhuizen, of ook koopwoningen, maar alle woningen met hoog energieverbruik, met een slecht energielabel, ga daar wat aan doen. En dan zijn we er op termijn, komen we dan met z'n allen wel beter uit. Oké, toch even meneer Nijboer. Ik zit nog wel even te denken aan wat u net zegt over die loon omhoog en de minimumloon omhoog en dat soort maatregelen. Ik vrees alleen dat de toenemende energiekosten, als je het prijsplafond dan weghaalt, dat niet tegen elkaar opweegt. Nee, dat denk ik ook. Dus zolang die energieprijzen zo torenhoog zijn, zul je gerichte maatregelen moeten nemen in mensen ook op energie. In de tocht. Tuurlijk, totdat de tijd. En je moet natuurlijk, en daar ben ik wel zeer met de Rabobank eens, als je zo traag verduurzaamt als het kabinet doet, schiet het niet op. Kijk, een huurhuis, de eerste simpele maatregelen van strips, dubbel glas. Hè. Er zijn nog weet ik hoeveel huizen, honderdduizenden huizen in Nederland met enkel glas. Moet ik nagaan als min 2 is met dit weer. Dat moet je toch in een jaar wel geregeld kunnen hebben. Daar moet echt een noodprogramma voor komen, zodat de hoogste kosten vermeden worden. Want echt mensen met de laagste inkomens, ouderen die de hele week thuis zijn en niet meer aan het werk zijn en overdag ook moeten stoken, die zijn het eerste de dupe. Maar hoe je het ook went of keert, dat geld zal ergens vandaan moeten komen. Minister van Financiën heeft al gezegd, we gaan niet, wat mij betreft, die staatsschuld laten oplopen. Dus dan moet het maar of ergens anders vandaan komen. Ik weet wel dat u zegt, meneer Nijboer, ja, dat moeten we bij bedrijven vandaan halen die vervuilen en bij de mensen die veel vermogen hebben. Top, precies. Maar daar ga je geen tientallen miljarden vandaan halen. Jawel, al die steunmaatregelen wel kosten. We hebben een tegenbegroting gemaakt, GroenLinks en PvdA. En daar laten wij zien dat we de begroting ook kunnen laten rondlopen als je eerlijke belastingheffing kiest. Kijk, het kabinet subsidieert vervuilers en wij zeggen belasten vervuilers. Dat doen ze al, dat helpt een boel vermogenden, kun je veel van halen. En ook als je de winstbelasting, dat zijn bedrijven. Sommige bedrijven hebben het nu natuurlijk ook moeilijk. Die hebben ook last van die hoge energielasten. Daarom stijgen de prijzen natuurlijk ook. Maar er zijn nog heel veel bedrijven in Nederland die enorme winsten maken. Nou, als je de winstbelasting verhoogt naar 30%, haal je vele miljarden op, meer dan 8 miljard euro structureel. Alleen die maatregel al heb ik nog niet eens over de aanpak van belastingontwijking. En dan kun je het laten zien dat het kan. En het kabinet, ja, minister Kaag zegt steeds, ja, we moeten wel een sluitende begroting, alsof ze een soort toeschouwer is. Maar zij is minister van Financiën en levert al door een begroting voor met gaten in. Dus ja, ik zou zeggen, maak hem dan ook. Wij hebben de voorstellen ervoor gedaan. Ja, luisteraar Aniek zegt, veel mensen kunnen gewoon meer zelf doen, zonnepanelen en verwarmen met bijvoorbeeld een airco. De overheid hoeft niet voor iedereen te zorgen. Helpen mij betreft de armen, zegt ze. Middeninkomers moeten gewoon zelf aan de bak. Dat zou ook een keuze kunnen zijn. En dat is natuurlijk misschien wel een eerlijk verhaal ook, meneer Nijboer. Als je zegt, luister, we kunnen niet iedereen gaan helpen. Nou, ik denk dat het eerlijk is om te zeggen dat de energieprijzen de komende jaren echt hoog zullen blijven. En dat mensen ook maatregelen verstandig eraan doen, ook middeninkomers, om zoveel mogelijk en zo duurzaam mogelijk te leven. Maar je kunt niet van de ene op de andere dag in één keer een energierekening van 150 naar 500 euro in de maand betalen. Dat kun je niet van een gewoon middeninkomen vragen. En daarom is dit noodpakket ook afgekondigd. Maar ik ben het eens, we moeten echt structureel Nederland verbeteren. Met hogere lonen, met verduurzaming en met gerichtere maatregelen. Want dit is niet tot in de oneindigheid te betalen. Dat is gewoon zo. En dan tot slot, meneer Van Es van de Rabobank. Structurele oplossing is dus niet meer van die steunmaatregelen. Die 190 euro, prijsplafond. Maar zit dat in loon omhoog, verduurzaming nog veel meer? Verduurzaming dus zeker. Kijk, loon omhoog, dat verschilt toch echt per bedrijf en per sector, of dat mogelijk is. Maar waar dat mogelijk is, is dat zeker een oplossing. En met de huidige krappe arbeidsmarkt zal dat op een of ander moment ook wel gebeuren, als dat mogelijk is. Dus dat zijn de structurele oplossingen. Ja. Ja. Schiet me tot slot nog één vraag te binnen, meneer Nijboer, voor u. Want het eerste waar we tegenaan lopen is over ruim een half jaar al, dat die maatregel die is genomen om die benzineprijzen wat te dempen, die gaat aflopen. Moet die wat u betreft doorlopen of mogen we daarmee stoppen? Nou, wij hebben gezegd, PvdA en GroenLinks, neem die accijnsmaatregel nou niet. De prijzen in Duitsland zijn nu hoger dan in Nederland. Dat is in geen 10, 20 jaar gebeurd. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje, dat is 1,7 miljard geld toch een beetje over de balk gooien, wat niet nodig is. Wat je beter had kunnen besteden aan mensen die bijvoorbeeld chronisch ziek zijn, of mensen die een warmtenet hebben en onvoldoende gecompenseerd worden. Dus wij hebben daar andere voorstellen voor gedaan. Dus daar ben ik geen voorstander van om die te verlengen. Je ziet ook de oppositie is kritisch op waar het geld naartoe gaat. En die accijnsverlaging had wat de PvdA betreft niet gehoeven. Duidelijk. Hartelijk dank daarvoor, PvdA-Kamerlid Henk Nijboer. En ook dank, zeg ik, tegen Rabobank-econoom Frank van Es. Geld of je leven. We blijven een beetje in de grote bedragen, want 200 miljoen euro per jaar, dat is het onwaarschijnlijke bedrag dat Cristiano Ronaldo de komende 2,5 jaar naar verluid gaat verdienen bij zijn nieuwe club Al Nassr in Saudi-Arabië. Ja, wat is er allemaal aan de hand rond deze deal en wat zegt dit over de voetbalwereld waar we vandaag de dag in leven? Ga ik vragen aan Chris Woods, sportmarketeer en sporthistoricus Jurrit van der Voren. Heren, goedemiddag, welkom. Goedemiddag. Wat zou u doen, meneer Woods, met 200 miljoen per jaar? Nou, stoppen met werken. En naar een land verhuizen waar het lekker weer is. Ja. En zoals het in Saudi-Arabië heel lekker weer is. Ah, ik dacht dat Messi altijd een groot verdiener was, maar dat valt in het niet, hè, hierbij. Ja, het is 200 miljoen en ook nog een keer netto, hè. Dus daar hebben ze een mild belastingregime in Saudi-Arabië. Dus hij gaat in 2,5 jaar tijd 500 miljoen netto verdienen. Hij moet wat delen met zijn zaakwaarnemer. En dan gaat hij daar heerlijk van met zijn pensioen als hij klaar is in 25. Ja, Jurrit van der Voren, sporthistoricus. Als je het een beetje in perspectief zet, wat is eigenlijk het belang van een club om voor dit bedrag een speler te halen? Het zal niet alleen om de club gaan. En ik vermoed hier dat er sprake is van een mix van rationele en irrationele beslissingen. Rationeel een soort verdienmodel waarvan je dan hoopt dat als je ergens een krankzinnig bedrag voor uitgeeft, dat je er een nog krankzinniger bedrag voor terugkrijgt. En dat is waarschijnlijk wel mogelijk. Alleen dat zal niet die ene club gaan financieren. Een begroting alleen al voor het salaris van 200 miljoen netto, hoor ik net. Zijn maar weinig clubs die dat kunnen. Dus ik denk dat er nog heel veel meer bij zit. Waaronder ook het idee van Saoedi-Arabië om het WK voetbal van 2030 binnen te halen. Wordt volgend jaar over besloten. Heb je een fijne ambassadeur binnengehaald? Het kost wat. Maar je kan nog veel meer verdienen als je een WK voetbal binnenhaalt. Maar ook irrationeel. Dat zijn gewoon mensen met heel veel geld en een nog groter ego. Die op die manier hopen in de buurt van een ster te komen. En die hele mix van factoren zal er wellicht toe gaan leiden dat Ronaldo gaat verhuizen. Ja, want kan je dit überhaupt terugverdienen, Chris, als club? Nee, het is allemaal staatsgeld. Hè. Door de overheid allemaal gefinancierd. En zij betalen een salaris, maar ze betalen ook voor zijn imagorechten, zijn portretrechten. Ze gaan hem dus ook gebruiken voor, wat Jorrit zegt, ze gaan hem ook gebruiken voor allerlei reclamedoeleinden. Als een soort ambassadeur van de natie. Saoedi-Arabië wil open naar de markt, naar de toeristische markt in de toekomst. En ze gaan de Olympische Spelen voor Azië organiseren in 2026. Daar investeren ze, let wel, 500 miljard in om een heel woestijngebied tot sneeuwgebied te maken. Allemaal kunstmatige sneeuw. Dus zij zien sport als een katalysator voor toerisme in hun eigen land. Ja, en dat ambassadeurschap, dat is belangrijk, hè, Jurrit? Want ik begrijp dat jij eens even in de geschiedenis bent gedoken, dat er wel een voorbeeld is van Ajax en burgemeester Cohen die ooit naar China gingen. Het is een heel mooi voorbeeld om aan te geven van hoeveel deuren er voor je opengaan als je met een bekende sporter eraan komt, of een bekende club in aanloop naar de Olympische Spelen van 2008 in China, in Beijing, ging er een Amsterdamse handelsdelegatie naar Beijing vrienden maken. En daar was Ajax ook mee. Burgemeester Cohen leidde de voorstelling toen ze aankwamen bij de collega-burgemeester in Beijing. Hij gaf die burgemeester een schets van Rembrandt. Het was het Rembrandtjaar, dus dat is geen gering cadeau. Maar toch legde de burgemeester van Beijing dat meteen aan de kant toen de Ajax-voorzitter naar voren kwam. Die kon niet wachten tot hij aan de beurt was. En die gaf een gesigneerd Ajax-shirt met de namen van de 11 spelers uit het eerste elftal. Had hij dus gewoon in de kleedkamer de dag ervoor laten tekenen. Die burgemeester van Beijing, tot verbijstering van Cohen, legde meteen die ads weg. Was niet meer geïnteresseerd, keek alleen nog maar naar het shirt van Ajax, trok het aan, heeft nog een half uur staan praten met het Ajax-bestuur. En een jaar later werden de eerste afspraken bekendgemaakt tussen Ajax en China voor langdurige samenwerking. Dus een shirt waarop 11 namen van spelers van nu staan is veel meer waard in dit soort internationale onderhandelingen dan een ads van Rembrandt. Kan je nagaan wat Ronaldo waard is? Want dat is wel een paar shirtjes van Ajax bij elkaar opgeteld. Ja, wat zegt dit dan? Waar komen we dan in terecht met dit soort bedragen die we dus nu zien, 200 miljoen, Jurrit? Op dezelfde plek als waar we nu het WK voetbal houden. Het is eigenlijk van een tendens die je al langer ziet, en dit is weer een nieuwe variant daarvan. Het is extreem weer dat er iets gebeurt. Maar het, volgens mij, en Chris moet maar even zeggen wat hij ervan vindt, is dit gewoon de algemene tendens die we op dit ogenblik zien. Nou, Chris? Klopt. Ja, klopt. Je ziet dat er zo'n David Beckham is ambassadeur van het WK in Qatar. Die krijgt 96 miljoen voor zijn ambassadeurschap. Dus in dat soort landen is geld geen probleem. Met dank aan de energiecrisis ook, want de olieprijs is natuurlijk ook gestegen. Dus het geld klost daar tegen de klippen op. Dat kunnen ze weten van gekkigheid niet wat ze met het geld moeten doen. Dus dan krijgen ze dit soort activiteiten gaan ze ontwikkelen om zeg maar de eerdere glorie van het land. En om ze gaan een ander model doen in Saoedi-Arabië. Ze willen wat meer naar de openheid, naar de wereld toe. En daar sport een katalysator voor. En daar gebruiken ze zeg maar de Olympische Spelen voor. Daar gebruiken ze voetbal voor. Ja. En zoals in Abu Dhabi hebben ze het Louvre Museum. Dat gebruiken ze ervoor. En dat is een weg naar het westen toe. En wat betekent dit voor voetballers die in het Westen nu actief zijn? Want gaat Messi dan ook nu al denken van, nou wacht even, ik ga mijn pensioen daar ergens veilig spelen voor misschien nog wel weer het dubbele? Nou, in het verleden, tot voor kort, was China een soort vluchtroute voor spelers op tegen hun pensioen aanzaten. Er zijn heel veel spelers naar China gegaan. Toen de president van China zei van, jongens, wij willen wereldkampioen voetbal worden. Dus ja. Haal Europese kennis in huis. Er zijn heel veel voetballers heel rijk geworden. die weg is geblokkeerd. En nu zie je dat de Arabische landen die rol van China hebben overgenomen om spelers die op hun retour zijn en wat ouder zijn een vette contract aan te bieden. Ja, het maakt wel heel duidelijk natuurlijk van dat het dus niet alleen maar echt meer met sport te maken heeft. Hè. Dat dit dus gewoon pure ook geopolitiek is. Zowel commercieel als ook politiek is van dat landen als Saoedi-Arabië en Qatar op deze manier onder andere sport, het is niet de enige factor die ze gebruiken, maar onder andere sport, om internationaal veel meer te kunnen doen dan ze op dit ogenblik kunnen realiseren. Omdat het geld ergens heen moet, omdat ze ambities hebben. En daarvoor worden dus vrij actief sporters ingezet. Dus mocht de FIFA nog eens een keer een opmerking maken over van dat sport en politiek niks met elkaar te maken hebben, dan kunnen we langdurig gaan lachen. Want dit zijn gewoon duidelijk van die voorbeelden die veel verder reiken dan alleen maar het veld. Ongeacht wat je ervan vindt, moreel gezien, van is het wel verantwoord om iemand 200 miljoen per jaar te geven? Dat is een hele discussie die je erover kan voeren. Zie je gewoon dat het steeds meer die kant op gaat. Je kan het gewoon niet meer als een geïsoleerd verschijnsel zien. De organisatie van voetbal. Ik heb het dan niet over de voetballer zelf. Ja, toevallig Ronaldo, maar echt de organisatie van voetbal wordt steeds meer onderdeel van een groot politiek en economisch spel. Ja, had. Ja, dat blijft nu ook in Qatar. Want Qatar is alleen maar toegewezen omdat Frankrijk tegen Platini, de vertegenwoordiger in de executive committee van de FIFA, had gezegd: we gaan niet op Amerika stemmen, we gaan op Qatar stemmen. Want die gaan heel veel defensiemateriaal van ons kopen. Dus politiek en sport zijn altijd met elkaar verweven. Maakt het tot slot, heren, nog uit hoe Ronaldo met deze keuze, hoe die de voetbalgeschiedenis ingaat? Of staat dat los van elkaar? Ja, dat zal een worst wezen. Voor 500 miljoen kun je heel veel kritiek over je heen krijgen. En dan ga je er lachend vandoor. Goed. Hij zou gaan tekenen na het WK. Nou, dat zou na vanavond kunnen zijn. Ligt eraan wat de uitslag wordt tegen Zwitserland. En misschien duurt dat tekenen dus nog iets langer als ze verder komen. Dank heren, Chris Woods en Jurrit van der Voren. En tot zover ook Geld of Je Leven voor vandaag. Zometeen, zoals u gewend bent, één vandaag met Suzanne Bosman. Daarin aandacht voor een mogelijk nieuw verdienmodel voor de boeren. Fijne middag al. Geld of je leven is een programma van de EO. Oranje op het WK voetbal. Dumfries dan krijgt nu de bal. Oh, Memphis, doelpunt. Ja! Nederland op 1-0. Dumfries bal voor en Blind. Ja, ja, ja. Het is 2-0. Vrijdagavond de kwartfinale. Oh, Memphis, die doet Memphis. En die geeft die bal terug. Maar gelukkig doen Amerikanen, daar denk ik niks mee. Luister, Oranje. Blind komt naar voorzet naar de tweede paal. Dumfries, ja, weer. Ja, ja, ja, ja. Nederland op 3-1. We zitten in de kwartfinale. Vrijdagavond om 8 uur in NOS Langs de Lijn. Op NPO Radio 1. Nederland-Argentinië. Wie luistert, weet meer. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Bij Bisjord houden we van een beetje beter. Goed helpen, jou elke dag een beetje blijer maken. Bijvoorbeeld door onze premies lekker laag te houden. Benieuwd naar onze zonnige autopremie? Ga naar bisjord.nl. Vanavond bij Human, de documentaire serie Kanaal Sociaal, over zorgen voor je dierbaren. Piet komt erachter dat mantelzorgen op de camping geen vakantie is. Ellie brengt haar man naar het verpleegtehuis. Hij blijft vol zorgen achter, want wie zorgt er nu voor haar? Kanaal Sociaal, vanavond bij Human, om 11:30 op NPO 2. Beetje minder autopremie? Ga naar bisjord.nl en kijk hoeveel jouw premie omlaag kan. Bisjord. Beter verzekerd. Schuren, zagen, boren, schaven. Meer dan 700.000 medewerkers in de houtsector hebben dagelijks te maken met houtstof. Houtstof weg. Met luchtreinigers van Euromate. Euromate heeft stofoplossingen, ook voor uw sector. Houtstof weg. Kijk op euromate.com. Deze winter in Design Museum Den Bosch. Ontdek de wereld van de digitale mode in de tentoonstelling Screenwear. Bewonder de mooiste ontwerptekeningen uit het Rijksmuseum in de tentoonstelling Process. En bekijk het werk van ontwerper Gijs Bakker, de vader van Dutch Design. Tot snel in Design Museum Den Bosch. Houd stof weg met luchtreinigers van Euromate. Kijk op euromate.com.